مونس آخری که تو خشاب کنم هنوز زنده است چه واسه محکوش صاب شده محکوم به باد بوده وقتی خطا سیاه میریزن زمین دنیا میشه سم پاشی با سن عشقا میبارم بگو چرا میخوره خون زمین شاید واسه اینه میسوزه او شدی تو این تاریکی بهتره باشی به نور شوی تا اینکه منتظر بمونی به تا به نور شوی نه فایده نداره سازنا ببین کم پیداشی بهت میگم راه کار یه روز وقتی ماه کامل بود نفهمیدم حسه گرگا رو ابوی ناب باطلا بخون تو داستان بمون ولی نمیشه قهرمانش درد بشی با کشتی کسی نیست به راه آن پسندی اگه بمیری قتل عام راست میگفتی رفیق همه چی خنده داره آه میزنیم بیرون از خشاب دنبال سرمایه گذاشت کیرون افکشاه کنج کافی از همه چی باید سر دراری نمیشه مختل غریزت تا سیروز از یه ماه اینو بهت یاد دادن کشتم وظیفه است هم ماتم این نخبن سری رد میشنم مرز تن انگاه تکثیر شدی بیشتر نسل من نقص تسک چیه سنگ نوشته ها اجدادتم بودم فکر مسخ اجتماعی بحث افتخارمه دست به دو آن تا کم شه اجدادی نرد و قشر ماست لابون نکنده موبی دیگ باش شو رو پات وایسا نگو ناخدا غرق شده تو آب سال هاست حقیقت یعنی خلقت برابر پا بگو چرا جنین دو جواس باز جاش نفس میکشم بوکات تو خشا میخوان آزاد بشم فقط با یه فشار نه مهم نیست اصلا که تونشو پس میده چون مبتلا به نفهمیدن محسن شاید تصویر چه بدتر از قبلم شطرنجی هرچندین دنیا کاری کرد که بدتر شیم ساختن یارو خودمون ساختیم فهمیدیم این نزدیکی یا دورمون چاهنی خودمون خواستیم باشیم پس سطر و نندا بسا زندگی کنه کن کن تنها مشتی تموم میشه یه رو درد و فرجان روزی که گلوله ها میدخم به افرو اسم میکنن و زور تبو تو تن چون هرچی میکشه از ما شست به خط بزن روش بزا فکر کنن قتل ام بود بزا مزاهم ها گم کنن رد کندو رو